Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz bizi eğitirken bu dünyada neyi nasıl yapmamız gerektiğini öğretirken tanıdıklarımız bildiklerimizden örnekler verir. Yeryüzünden örnekler verir, gökyüzünden örnekler verir. Yarattığı tabiatın çeşitli şekillerinden örnekler verir. Bir de geçmişten örnekler verir. Geçmişte kaç yıl geçtiğini bilemiyoruz. Yani Hazreti Adem'den günümüze kadar kaç yıl geçtiği konusunda ayet veya hadisten verilmiş bir rakam yok. Onun için rakam verenlerin hepsi tahmini rakamlardır. Geçersiz rakamlardır. Hatta geçersizlikleri kendilerinin verdiği rakamlarla da ortaya koyulmuş bazı ilim adamlarımız olmuştur. İşte şu kadar dünyanın ömrü olmuştur, şu kadar sene sonra da dünya sona erecektir demiş. Erecektir dediği tarihten bu yana 500 yıl geçmiş. Dünyanın sonuyla ilgili rakamlar verenler yanıldıkları gibi, önüyle ilgili rakam verenler de yanılıyorlar. İlim adamların bulguları devam ediyor. İşte şu kadar milyon veya milyar yıllık bir kalıntıya rastlandı, buluntuya rastlandı gibi bize bilgi sunmaya devam ediyorlar. Onlar da kesin bir rakam söylemiyorlar. Rabbim geçmiş topluluklardan binlerce, milyonlarca topluluk gelmiş geçmiş, dünyadayken cezalandırmamış. Ama bazı toplulukları da bu dünyada cezalandırmış. Niçin? Kendilerinden sonrakilere ibret olsun diye cezalandırmış. Rabbim onlara dikkatimizi çekiyor bizim şimdi. Günümüz insanına da mesaj vermek için dikkat çekiyor. Tarihi bilgi vermek için değil, ibret almamız için bu bilgileri sunuyor. Tarih bilgisi vermiş olsa, tarih kitaplarında filan tarihte, filan adamla filan komutan arasında, filan yerde der. Komutanların veya devlet başkanlarının anasının adı, babasının adı belli. Kur'an'da öyle değil. Musa aleyhissalatü vesselam diyor. Anasının adını bile söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Zaman bildirmiyor. Çünkü zaman ve isim önemli değil. Yapılan iş önemli. Olumsuz iş önemli. Onu anlatıyor. Ona karşı olumlu davranışların başarılı olduğunu da bize gösteriveriyor Rabbim. Örnek olarak mesela burada Musa aleyhisselam'ı gösteriyor. Ve fi Musa iz erselnahu ila firavne bisultanin mubin. Apaçık bir delille Musa'yı Firavun'a peygamber olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi hikaye dinlemeyin benden. Hikaye olarak bakmayın. Günümüzde siz Allah'a ve Resulüne iman etmiş, kılavuz olarak Kur'an'ı eline almış, önder olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı seçmiş bir insan olarak gönderiliyorsunuz. Nereye? Dünyanın en güçlüyüm diye hava atan devletinin başına gideceksin, yolunu bulacaksın ve de İslam'ı anlatacaksın. Ben yapamam, ben edemem, ben kılamam yok. İmkanlar oldu mu bu iş yapılır. Nasıl yapılır? Musa aleyhissalatu vesselam gibi. O şehrin fakir gruplarından Beni İsrail. Ve Musa aleyhisselam belirli bir yaşa gelince Rabbim onu peygamber olarak görevlendiriyor ve diyor ki Firavun'a gideceksin, İslam'ı anlatacaksın. Tabi burada başka ayet-i kerimelerde en yumuşak kelimelerle anlatacaksın diyor. Bize de yol gösteriyor. Yalnız hikayesine bakmıyoruz olayın biz. İzheba fequla lehu kavlen leyyina. Firavun'a gidin, iki kardeş Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselam ve ona, Firavun'a en yumuşak kelimelerle İslam'ı tebliğ edin diyor. Onlar da hani Rabbim diyor ki, diyor ya inni me'aküm esme'u ve era. Korkmayın. Ben sizinle beraberim orada. Firavun'un yanındayken ben sizinle beraberim. Konuşmanızı işitiyorum ve sizi görüyorum diyor Rabbim. Musa aleyhisselam gidiyor. Tabi Rabbim bana emretti. O beni görüyor. İnancı içince gidince korkusu gidiyor. Daha önce korktuğunu söylüyor Musa aleyhisselam. Gidiyorlar, tebliğatı yapıyorlar ama fetevella bi ruknihi. Firavun kendi harp erkanıyla, çevresindeki danışmanlarıyla beraber yüz çevirdi. Yani kabul etmedi. Ve gale dedi ki sahirun ev mecnun. Ya bu sihirbaz bu veya deli. Veya deli. Deli sözü günümüz için hala geçerli. Sihirbaz sözü pek geçerli değil de. Ya bunun yaptığı delilik abi ya. Olmaz abi ya. Olmaması lazım ya. Delilik abi ya diyenler var. Kimler? Deliler der bunu tabii. Yani kendi korkaklık ülkelerinde cesurca gezen bir adamın yürüyüşüne bakıyorlar, deli diyorlar. O günün yeryüzünde en güçlü devlet başkanına iki tane insan varıyorlar ve diyorlar ki, sen bu insanları kendine kul yapamazsın. Sen kul olmakla görevlisin. Allah'a kulluk yapacaksın. Sen ve sana kulluk yapmasını istediğin bu insanlar da Allah'a kulluk yapacaklar. Allah'a, göğün yerin ve göğün Rabbine kul olmanı istiyoruz senin derler. Ama o ve aveneleri, kendine yakın olanlar, bir ruknihi, bizim eski dilimizde de bunun çoğunu erkan, erkan-ı harp, harp konusunu görüşme konusunda en üst düzeydeki askerleri içine alan bir kelimeydi erkan-ı harp. Rukun kelimesi, erkan kelimesi aynı kökten. Onlar hepsi beraber Musa aleyhisselamın getirdiği mesajdan yüzlerini çevirdiler ve bir de şunu dediler yani ya bu deli mi bu be? Bu kadar komutanın, bu kadar danışmanın var olduğu bir yerde dünyanın en güçlü hükümdarı ki kendini Rab ilan etmiş ona tebliğe gelmişler. Kim? Bu deli. Diyorlar. Hala günümüzde Firavun mantığını yürüten bunların yaptığı delilik diyen insanlar da var. Ama şunu bilmezler ki bir evi dolusu karanlığı küçücük bir kibrit alevi giderir. Bir ev dolusu karanlığı, bir salon dolusu karanlığı bir tane elektrik giderir. Bir tane fener oranın karanlığını yok eder. Yani küfrün, kafirin çokluğu önemli değildir. Siz ışık olmaya bakınız. Onlar ona yüz çevirdiler, deli dediler ama فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ onu, Firavun'u ve ordusunu biz yakaladık. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ ve onu denizin dalgaları arasına attık diyor Rabbim. O orada tabii ki levmedilmiş olarak, yani aşağılanmış, ayıplanmış olarak denizin dalgaları arasına biz onu attık diyor Allah Celle Celaluhu. Sen misin benim Musa'ma karşı gelen? O benim elçimdi. Ona karşı gelmek bana karşı gelmek demektir. Öyleyse ben senin cezanı veririm diyor. Denizin dalgaları arasında Firavun'u ve onun ordusunu Rabbim boğduğunu ifade ediveriyor. Ve fi adin iz arselna aleyhimur rihal akim. Ad kavmine de peygamber gönderdik. İnkar ettiler de onların kökünü sökecek bir rüzgar gönderdik diyor Rabbim. Ma tederu min şeyin etet aleyhi illa cealethu kerramim. Değdiği her şeyi kül haline çeviriverir o rüzgar diyor. Evleri, parkları, bahçeleri ve bahçeleri ve adamların kendileri toz haline getiriliverdiler rüzgarın önünde. Ve fi Semud iz qila lehum temettu hatta hin. Semud'a da peygamber gönderdik. Onlara belirli bir zamana kadar faydalanın denildi. Fe'atev an emri rabbihim. Ama Allah'ın emirlerine karşı kibirlendiler, büyüklük tasladılar da fe'ehadethumus sa'iqatu vehum yanzurun derken onların gözleri şöyle bakarken yıldırım onları çarpıverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Hud aleyhisselama iman etmemelerinin cezasını çektiler. Salih aleyhisselama iman etmemenin cezasını bu dünyada çektiler. Ahiretteki ceza devam ediyor. Femestedâ'u min gıyâmin ve mâ kânû müntesirîn. Ayakta durmaya güçleri yetmedi. Ve kendileri hiçbir yerden de yardım göremediler. Ve kavme Nuh'in min kablu. Daha önce de Nuh kavmi aynı şekilde helak edildi. İnnehum kânu kavmen fâsikîn. Onlar da Allah'a isyan eden bir kavim idiler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, daha önce de anlattım, yine de anlatayım. Mevlana Mesnevi'sin de bir hikayeyle bu kıssaları bize anlatır. Aslan, kurt ve tilki ava çıkmışlar diyor. Bir yaban öküzü, bir geyik, bir tavşan yakalamışlar. Aslan kurda demiş ki, taksimi sen yap. Kurt, efendim şu yaban öküzü zat-ı halinizin olsun, geyik benim olsun, tavşan da tilki kardeşim olsun demiş. Aslan bunu duyunca pençeyi bir atar, kurdun derisini kafasından yüzüp çıkarır, öldürür. Sonra tilkiye döner ve der ki, taksimi sen yap. Tilki demiş ki, efendim şu geyik sabah kahvaltınız olsun. Şu yaban öküzü